Mohandas Karamchand Gandhi a afirmat, dacă un singur om ar atinge cea mai elevată calitate a iubirii, aceasta ar fi suficientă pentru a neutraliza ura milioane de oameni. El însuși a atins această calitate a iubirii și a reușit să elibereze din călcâiul Imperiului Britanic sute de milioane de indieni și pakistanezi, cu posturile sale și non-violența. S-a inspirat din exemplul lui Iisus Hristos, pe care l-a iubit mult. A înțeles că orice discriminare reprezintă inferioritatea morală a creaturii umane în fața vieții și că puterea falsă atribuită ființei umane nu este nimic mai mult decât un conflict de personalitate, insolență și josnicie morală. Foarte frecvent, vedem pigmei spirituali ridicând toiagul urii contra minorităților rasiale, sexuale, politice, sociale, religioase și multe altele, impunându-și falsa superioritate, oricâtă de multes. Ar demonstra că superioritatea nu constă în culoarea pielii sau evidențindu-se în comunitate, în aparenta frumusețe fizică sau biotipul economic standard ideal lipsită de mizerii și necesități, care însoțesc forma fizică a creaturilor. Toți experimentăm bucurii și tristeți, frumusețe și deformități, măreții și nedemnități, cunoaștere și stupiditate, longevitate și concizie organică. Pentru că suntem alcătuiți din aceeași masă celulară supusă varietăților și proceselor degenerative, se creează bule de intoleranță și falsă cultură cu obiecții și dispreț față de cei care sunt diferiți în aparență și absolut identici în esență. De epidermă neagră, indianul Mahatma a erijat ființa umană la nivelul cuceririlor intelect-morale, când s-a decis să câștige, să depășească conflictele egoului și să înțeleagă că toți provenim din molecula care, într-o zi, în intimitatea apelor oceanice a format organisme unicelulare, precum virusurile, și a crescut de-a lungul a miliarde de ani în structura fantastic organizată a 300 de miliarde de celule cu circuite specializate. Corpul este fantasticul laborator, care produce toate elementele de care are nevoie pentru a trăi, este învelișul material al energiei gânditoare care provine din inteligența supremă a Universului. În geniala sa operă Idiotul, Dostoievski pune în gura unui personaj creștin, frumusețea va salva lumea. Pentru a-l parafraza, repet mesajul lui Iisus, iubirea anulează multitudinea păcatelor, pentru că iubirea este sufletul vieții și viața sufletului. Trăim într-un moment de disperare, pandemie, agresivitate, lipsă de respect pentru valorile etice, preconcepții nefericite, pasiuni sălbatice, pentru că ființa umană a pierdut direcția către Dumnezeu, care este iubirea. Dacă fiecare dintre noi ar atinge cea mai elevată calitate a sa, vom sfârși cu ura la milioane de oameni. Haideți să experimentăm iubire și va fi pace pe pământ.